częściej niż wirus. Według WHO w wyniku epidemii mogą poważnie ucierpieć społeczeństwa, a w konsekwencji mogą pojawić się tak zwane upadłe państwa. Większość ludzi w Liberii w ogóle nie wierzy w istnienie wirusa, mówi tymczasem rozgłośni Voice of America szef specjalnej ekipy pogrzebowej w Liberii Emmanuel Flomo. Do tej pory na ebolę zmarło ponad 4000 osób. Rafał Modrzyuk, Polskie Radio. A u nas postawiono na nogi wszystkie możliwe służby, zachowano wszelkie procedury, ale już wiadomo, że niemal na 100% nie mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem wirusa ebola w Polsce. Pogotowie w Sieradzu odebrało zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że ma objawy gorączki krwotocznej. Karetką odwieziono go do szpitala w Łodzi. Jest to specjalna kapsuła transportowa dla pacjenta, no i oczywiście specjalny transport, strój dla ekipy. Natomiast równolegle z procedurą medyczną trwa ustalanie wszelkich okoliczności. Relacjonował wieczorem Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu. Ale dość szybko udało się ustalić, że to najpewniej fałszywy alarm. Niedługo potem głos zabrał rzecznik centrali sanepidu Jan Bondar. Trudno ten przypadek uznać za przypadek spełniający kryteria podejrzenia zakażenia wirusem ebola. Według takiej wstępnej informacji ten pan w ostatnich latach nie wyjeżdżał poza teren Unii Europejskiej. A objawy takie jak gorączka czy biegunka mogą wskazywać na setki innych chorób, podkreślał przedstawiciel głównego inspektora sanitarnego. Nieoficjalnie wiadomo, że pacjent był nietrzeźwy. Dziś rano powinny być znane wyniki jego badań. Sami siebie nazwali Armią Patriotów. Takie w tym roku będzie hasło Marszu Niepodległości. Przedstawiciele Ruchu Narodowego zapewniają, że 11 listopada będą unikać burt takich jak w ostatnich latach. Władze Warszawy wydarzeń sprzed roku nie wspominają dobrze. 120 tysięcy złotych, na tyle swoje szkody wyceniły władze Warszawy, a to efekt przejścia ulicami miasta Marszu Niepodległości w ubiegłym roku. Dziś Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego, mówi, że wtedy wcale nie było aż tak źle. Według statystyk policyjnych zeszłoroczny Marsz Niepodległości był najspokojniejszy ze wszystkich dotychczas organizowanych. Zdewastowane chodniki, uszkodzone znaki drogowe, niszczone łańcuchy ogrodowe, podpalona tęcza na Placu Zbawiciela oraz chuligańskie wybryki pod ambasadą Rosji. To wszystko bilans marszu, mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik stołecznego ratusza. Dochodziło do aktów chuligańskich, niszczenia mienia publicznego. Tegoroczna trasa marszu jest zmieniona po to, by nie drażnić uczestników demonstracji, wyjaśnia Wojciech Tumanowicz ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Rondo imienia Romana Dmowskiego, przemaszerujemy alejami jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, na kamionek. Organizatorzy spodziewają się, że Armia Patriotów będzie liczyć 50 tysięcy osób. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Bulwersujące morderstwo w zachodniej Anglii. Ofiary to 27-letnia Polka i jej dwie córeczki. 5-letnia i 1,5-roczna. Na miejscu zbrodni w domu polskiej rodziny policja ujęła mężczyznę, ale nie podaje na razie żadnych szczegółów. Brytyjska prasa publikuje zdjęcia 27-letniej Marty G. pochodzącej z Przemyśla oraz jej dwóch córek. W gazetach nie pojawia się jednak zdjęcie jej męża. Według sąsiadów była to przykładna i cicha rodzina, osiadła w Stoke od 5 lat. Według innych źródeł małżeństwo sprowadziło się do Anglii w 2010 roku. Mąż pracował, Marta G. zajmowała się domem i dziećmi. Nie stronili jednak od Towarzystwa Miejscowych Anglików, którzy są zaszokowani zbrodnią. Detektywi przeszukują nadal dom, próbując ustalić przebieg zdarzenia. Prowadzą też wywiad wśród sąsiadów. Rzecznik policji w Stoke nie ujawnił, kim jest zatrzymany 27-letni mężczyzna. Poinformował natomiast, że policja roztoczyła opiekę nad członkami rodziny Marty G., również przebywającymi w Wielkiej Brytanii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Zazwyczaj przed zimą ceny ropy rosły, a tymczasem... Surowiec cały czas tanieje. Wczoraj na londyńskiej giełdzie ropa była najtańsza od 4 lat. Za baryłkę płacono niecałe 88 dolarów. W Stanach Zjednoczonych 85. A u nas rosną nadzieje, że niższe ceny ropy mogą przełożyć się na spadek cen innych produktów. Jednak Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha ocenia, że niestety polscy konsumenci szybko tego nie odczują. Pamiętajmy, że polskie firmy mają długoterminowe kontrakty, tylko część ropy jest kupowana na tak zwanych spotach, czyli po cenach bieżących, które są niższe. Tak samo podobnie, myślę, ceny są, nie zauważyły przynajmniej zmiany. Czy spadną nam ceny w związku ze spadkiem cen paliwa? Ceny żywności powinny kontynuować trend spadkowy. Grzegorz Maliszewski, główny analityk banku Millennium. Biorąc pod uwagę nie tylko skutki embarga rosyjskiego, dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę wysokie zbiory. Notowany jest wyraźny spadek cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych. Natomiast w tym samym czasie mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego względem dolara. W związku z tym spadek cen ropy naftowej jest już mniejszy. Specjaliści dodają, że jeśli niskie ceny ropy utrzymają się dłużej, to może to być poważnym problemem dla gospodarki rosyjskiej. To był serwis Trójki. Trochę o meczu już rozmawialiśmy. Krzysztof Łoniewski, czy zaczniemy od meczu, czy od czegoś innego? No od czego pan się spodziewa? Że od meczu. No tak będzie. To dobrze. Po Niemcach czas na mecz ze Szkocją. To kolejne spotkanie naszych piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Europy. Z Wyspiarzami zagramy na Stadionie Narodowym o 20:45. Myśląc o tym spotkaniu, nie sposób nie zastanowić się nad tym, ile sił stracili biało-czerwoni w tym sobotnim. Z całą pewnością mnóstwo, ale jest lepiej niż mogłoby się wydawać, oczywiście, jeżeli wierzyć lekarzowi naszej kadry, Jackowi Jaroszewiczowi. Na podstawie monitoringu, który cały czas prowadzimy od strony medycznej, widać było, że te siły włożone w mecz ostatni były olbrzymie. Natomiast po półtorej doby, na podstawie tegoż właśnie monitoringu, stwierdzamy, jesteśmy pewni, że ta forma ich na najbliższy mecz będzie fantastyczna. W porównaniu do meczu z Niemcami w podstawowym składzie zabraknie Tomasza Jodłowca. Defensywny pomocnik Legii Warszawa doznał w sobotę kontuzji, która wyklucza go z gry w dzisiejszym meczu. Nie załamujemy rąk z tego powodu, mówi trener Adam Nawałka. Nie istnieje temat. Wiadomo, że bardzo żałujemy. Tomek wykonał bardzo dobrą pracę w poprzednim spotkaniu, natomiast my skupiamy się już zupełnie na tym, kogo mam do dyspozycji. To jest dla mnie najważniejsze. Z pewnością wybierzemy optymalną opcję, tak żeby drużyna prezentowała się pod każdym względem jak najlepiej. Jodłowca w meczu ze Szkocją ma zastąpić nie, jak się powszechnie spodziewano, Sebastian Mila, lecz Krzysztof Mączyński. Przypominam, mecz ze Szkocją o 20:45, relacje na naszej antenie. My gramy o punkty w eliminacjach dziś, grano o nie także wczoraj. Holendrzy sensacyjnie przegrali na wyjeździe 0-2 z Islandią. To druga porażka trzeciej drużyny świata w kwalifikacjach. Wcześniej Holendrzy ulegli Czechom. Ci z kolei znów wygrali. Tym razem w Kazachstanie 4-2 i razem z Islandczykami prowadzą w grupie A z kompletem punktów. Komplet punktów w grupie H mają z kolei Włosi i Chorwaci. Pierwsi, właściwie drudzy, 6-0 rozbili Azerbejdżan, pierwsi wymęczyli skromne 1-0 na Malcie. Mówiąc o wczorajszych spotkaniach, warto jeszcze wspomnieć o pojedynku uczestników ostatniego mundialu. Bośnia i Hercegowina 1-1 zremisowała z Belgią. Tyle o futbolu, teraz tenis i nieznaczne awanse w rankingach naszych najlepszych tenisistów. Agnieszka Radwańska w najnowszym zestawieniu WTA wyżej o jedną pozycję jest szósta. Jerzy Janowicz 35 w rankingu ATP, to awans o dwie lokaty. Warto zaznaczyć, że miejscami zamienili się Roger Federer i Rafa Nadal. Hiszpan jest teraz trzeci, Szwajcar zajmuje drugą pozycję. Prowadzi Serb Novak Djokovic, upań Amerykanka Serena Williams. Ranek mglisty, zwłaszcza na północy i w centrum. W dzień pochmurno, deszczowo i burzowo. Pan synoptyk napisał 3 gwiazdki, a więc uwaga ważne. Burze możliwe od ziemi lubuskiej przez Górny Śląsk, Małopolskę i Mazowsze po Pomorze, Warmii i Mazury. Opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Ciśnienie spada, temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 16 w Grudziądzu, 17 w Szczecinie i Poznaniu, 18 w Elblągu i Opolu, 19 w Łodzi i Białymstoku, 20 w Warszawie i Katowicach, 21 w Kielcach i Radomiu, 22 w Tarnowie, do 23 stopni w Rzeszowie. To mówi, że Holandia przegrała z Islandią. To by potwierdzało naszą maksymę, że nie ma już słabych w Europie. Mówiliśmy o tych maksymach ważnych w sporcie, no to jeszcze jedna. Podczas biegania na 1500 metrów mówił, panowie, lecimy cały dystans na pełną parę, a na ostatniej prostej przyspieszamy. I to jest ważne w sporcie, żeby dobrze zmotywować. Podoba ci się takie podejście? No, mi jako człowiekowi od biegania jak najbardziej. Pamiętaj. Z całej siły, a potem jeszcze mocniej. Mocniej, tak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Samsung LED TV 32 cale, 100 Hz za 899. LG Smart TV 42 cale, 3D, 500 Hz za 1899. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Przepraszam cię za dziś. Pokłóciłam się z tobą, nakrzyczałam na Jasia. Ten stres mnie wykańcza.

Zapraszamy do Trójki. 15,5 minuty po siódmej. Co sprawia, że jedni uczniowie lubią matematykę, a inni wolą język polski czy fizykę? Na pewno ich zdolności i fakt, że nauka tych przedmiotów przychodzi im łatwiej, ale często chodzi o samego nauczyciela. To, że uczeń lubi dany przedmiot, bywa powodowane sympatią do niego. Zdecydowanie to jest pani od biologii i pani od chemii. Ja też mam swoich ulubionych nauczycieli, dzięki którym rzeczywiście uczenie się danego przedmiotu jest dużo przyjemniejsze. Na przykład geografia i matematyka. Widać w tych paniach pasję, kiedy prowadzą lekcje i naprawdę to jakby ułatwia przyswojenie wiedzy i samo przychodzenie na lekcje jest przyjemne. Czy pani sobie zdaje sprawę z tego, jak czasami duża odpowiedzialność spoczywa na pani? To jest oczywiście bardzo trudna i skomplikowana sprawa, bo człowiek sam siebie nie zmieni. To znaczy jest jaki jest i tyle. Agata Lesińska-Domagała, nauczycielka angielskiego. Jakby na samym początku swojej kariery zdałam sobie sprawę z tego, że tak jak lekarze mają taką zasadę, po pierwsze nie szkodzić, tak ja postanowiłam po pierwsze nie zniechęcać. Co sprawia, że za jakąś osobą idą tłumy, a za jakąś nie? Najprościej byłoby powiedzieć, że osoba, za którą idą tłumy, wyróżnia się szczególnymi cechami, które potocznie nazywamy charyzmą. Mirosław Pęczak, socjolog, zajmujący się idolami. Więc jest to ktoś oczywiście wyjątkowy, postrzegany jako wyjątkowy, ktoś, kogo też cechuje przekonanie co do tego, co robi, czym się sam pasjonuje. I oczywiście no wiadomo, że to jest cecha szczególnie ważna dla wszystkich, którzy żyją z występów publicznych, a więc począwszy od artystów estradowych, skończywszy na nauczycielach. Czy jest przepis na taką osobowość magnetyczną nauczyciela? Myślę, że jest. Arkadiusz Dyl, coach. Tylko, że jest tych przepisów wiele. Tak jak na szarlotkę potrzebujemy innych składników, tak żeby zrobić dobry kotlet schabowy, też wyobrażam sobie, że inaczej ta praca wygląda. Tak jak ja zmieniłam się nauczyciel liceum i nagle geografia okazała się, że nie jest taka tragiczna. To jest jakiś stosunek do ucznia, że my lubimy tego nauczyciela, ponieważ on też szanuje nas jako uczniów. Ja rozmawiałem z moimi dziećmi, zapytałem, dlaczego lubisz, bo wiem, że lubi język polski, bo pani jest ostra. Okazało się, że daje im tak duże poczucie bezpieczeństwa, też od nich dużo wymaga, która też pracuje merytorycznie z nimi, że on naprawdę bardzo polubił te zajęcia. Lubi też pana od matematyki i rzeczywiście bardzo chętnie uczestniczy w tych zajęciach. Dlaczego? Kiedy ja przychodzę do szkoły, to widzę, że wokół tego pana kręci się ciągle jakiś wianuszek dzieciaków. Ten człowiek jest zawsze uśmiechnięty, zawsze potrafi z nimi porozmawiać. Nella Lenart, nauczycielka biologii. Sama byłam uczennicą, w związku z czym pamiętam, że jeżeli nauczyciel miał osobowość, tym bardziej ja wchodziłam po prostu intelektualnie, mentalnie i swoim zaangażowaniem takim psychicznym, emocjonalnym w dany przedmiot. Czyli mówiąc inaczej, ta osobowość zawsze przyciąga i zawsze prowadzi. Jeżeli mnie udaje się sprawić, że oni się cieszą tym, co robimy, czasami nawet trochę udając i trochę grając, fajniejszą niż jestem, no to myślę, że efekt jest lepszy. Czasami zdarza się w drugą stronę, że tak się nie lubi nauczyciela, że się przedmiotu nie lubi. Tak, to się zdarza. Ja mam to jeszcze doświadczenie z gimnazjum, i po którym po prostu wręcz nie znoszę właśnie fizyki i geografii. A co takiego było w nauczycielu nie tak? Nie miał prawie żadnego autorytetu. Zwyczajnie wredny i po prostu było nieprzyjemnie przebywać na tych lekcjach. Czy to tylko i wyłącznie komunikowanie się z innymi ludźmi kształtuje ten autorytet? Otóż nie, bo mamy kilka rodzajów autorytetów i warto, żeby każdy z nauczycieli umiał sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę sprawia, że dzieciaki chętnie uczestniczą w moich zajęciach. I tych odpowiedzi myślę, że jest tyle, ilu nauczycieli. Gdyby inni nauczyciele uczyli tych przedmiotów, które lubicie, to mogłaby się sytuacja zmienić? No na pewno. Uczniarz sam chce się tego nauczyć. A z drugiej strony, kiedy wie, że nauczyciel czegoś wymaga, też ma takie poczucie, że będzie się uczył więcej, ponieważ chce w jakiś sposób tu zapunktować i osiągnąć jakiś swój cel. No i chyba każdy nauczyciel marzy o tym, żeby jego przedmiot był najbardziej lubiany przez uczniów i tego w Dniu Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pedagogom. Pytała o to Izabela Woźniak. Po pierwsze, nie zniechęcać. Bardzo ładna zasada. A mieli państwo, mają państwo być może takiego nauczyciela, za którym idą tłumy? Odrobinkę, ale tylko odrobinkę. Jesteśmy spóźnieni 22 minuty po siódmej. Ale proszę za siebie mówić, bo ja przyszłam punktualnie. Ja też. Zaczynajmy zatem. Maja Borkowska. Gazeta Polska codziennie. Tu artykuł. Europosłowie sobie dorabiają. Ponad połowa deputowanych do Parlamentu Europejskiego ma dodatkowe zajęcie, raportuje Transparency International. Rekordzistka pracuje w 68 miejscach. Pełnienie niektórych funkcji jest zabronione, ale są zajęcia, które można pogodzić z wykonywaniem mandatu, mówi codziennej profesor Wojciech Roszkowski, były deputowany do Parlamentu Europejskiego. Każdy z eurodeputowanych zarabia z tytułu pełnienia mandatu w parlamencie około 10 000 euro, nie licząc dodatków. Raport Transparency International wskazuje, że 53% europosłów łączy wykonywanie mandatu z pracą zawodową. Z tego tytułu na ich konta wpływa łącznie 18 milionów euro rocznie. Oczekujemy od parlamentu refleksji nad tym zagadnieniem, twierdzi Daniel Friend. Organizacja z Transparency International. Organizacja zwraca też uwagę na możliwy w wielu wypadkach konflikt interesów. I o tym artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. Rzeczpospolitej. Nowe komórki dla diabetyków. Przełom w walce z cukrzycą. Naukowcom udało się wyhodować tkankę, która zastąpi zniszczoną przez chorobę. To olbrzymi skok w leczeniu cukrzycy typu pierwszego, twierdzą sami naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Opracowali technikę hodowania komórek macierzystych i zamieniania ich w komórki trzustki produkujące insulinę. To właśnie one ulegają uszkodzeniu na skutek choroby. Z nieznanych dziś przyczyn niszczy je własny organizm pacjenta. W rezultacie spada produkcja insuliny, a żeby kontrolować poziom cukru we krwi, człowiek musi otrzymywać ten hormon z zewnątrz w zastrzykach. Jeżeli ta technika okaże się skuteczna, w praktyce klinicznej zrewolucjonizuje leczenie cukrzycy. Będzie to przełom na miarę opracowania pierwszych antybiotyków, komentuje osiągnięcie kolegów Chris Mason z University College London. I o tym Rzeczpospolita, także tutaj samochód sterowany myślami. W Niemczech powstaje samochód, który można prowadzić umysłem. Pierwsze testy zakończyły się pomyślnie. Henryk Mackę z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego przez kilka miesięcy trenował, aby zasiąść za kierownicą samochodu sterowanego umysłem. Kiedy poprowadził pojazd na terenie dawnego lotniska, jechał z prędkością 50 km na godzinę, nie dotknął nawet kierownicy. W czasie testu zmodyfikowany Volkswagen Passat współpracował z zestawem EEG firmy Emotiv. Zestaw ten jest sprzedawany za $400 jako gadżet dla graczy. Wystarczy jednak wprowadzić kilka modyfikacji i można wykorzystać go do innych zadań. Właśnie w ten sposób postąpili naukowcy z Berlina, połączyli zestaw Emotiv z własnym oprogramowaniem, a następnie zamontowali całość w samochodzie. W rezultacie zestaw EEG przemieniał poszczególne wzorce aktywności mózgu w polecenia w lewo, w prawo, przyspieszanie czy hamowanie. Prowadzenie samochodu za pomocą myśli nie jest łatwe. Mackę jest jedną z niewielu osób z zespołu, które to opanowały tę sztukę. O tym Rzeczpospolita. Ale u nas już dawno były takie samochody. Maluchy na przykład. Tak, kierowca siedział i myślał sobie, zapal, proszę cię, zapal. I zapalał. Czasem. Tak. To jeszcze o tym właśnie, co u nas i też o samochodach, jeśli pozwolisz. Mhm. Kierownica po prawej stronie legalna w Polsce. Samochody osobowe z kierownicą po prawej stronie będą rejestrowane w Polsce bez potrzeby przekładania jej na drugą stronę. Warunkiem ma być techniczne dostosowanie auta do prawostronnego ruchu drogowego. Zmiany są wynikiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że polskie przepisy w tym zakresie łamią zasady swobodnego przepływu towarów. Zapadły w marcu tego roku. Wyrok to skutek skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Trybunał stwierdził, że polskie wymogi uzależniające rejestrację auta od położenia kierownicy na lewą stronę są równoznaczne z zakazanym w Unii ograniczeniem przewozu. Przewozu. Tak, kropka. Kropka. Kierownica po prawej stronie legalna w Polsce to na żółtych stronach w dzienniku Gazecie Prawnej. To Maja Borkowska. 71335 SMS-owo w sprawie nauczycieli. Tych wyjątkowych. Pani Korylina chciała podziękować. Serdecznie pozdrawiam panią Ciszewską z szkoły podstawowej w Gdyni. Szkołę skończyłam 15 lat temu, ale dzięki pani umiem myśleć. Mam takie osobiste zdanie, też jako nauczyciel, że to, co państwo teraz mówią o tych dobrych wzorcach, które pociągają i które są autorytetami dla dzieci, wokół których to są ludzie, dla których karta nauczyciela mogłaby nie istnieć. I wydaje mi się, że póki co jest to mniejszość, ale dopóki nie zmienią się zasady funkcjonujące w edukacji, no to zawsze będziemy mówić z pewną nostalgią o tych, którzy ciągną te dzieci do przodu i lubią dzieci, i lubią swoją pracę. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl także. There must be more to life than this. There must broken heart and tending to those crying faces. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, 7:30. Czyli skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Trzęsienie ziemi i ostrzeżenie przed tsunami w Ameryce Środkowej. U wybrzeży Salwadoru ziemia zatrzęsła się z siłą ponad 7 stopni w skali Richtera. Ostrzeżenie przed wysokimi falami wydano także dla Nikaragui oraz Hondurasu. Światowe agencje podają, że nie żyje jedna osoba. W niektórych miejscach nie ma prądu, nie działają też telefony komórkowe. Władze krajów w zasięgu trzęsienia apelują do mieszkańców o spokój. Sytuację na morzu monitorują okręty marynarki wojennej. Sąd apelacyjny w Łodzi rozpatrzył odwołanie od wyroku w procesie dwóch policjantów, którzy przez 3 lata pracowali przy sprawie porwania Krzysztofa Olewnika. W pierwszej instancji zostali uniewinnieni od zarzutu niedopełnienia obowiązków służbowych. Odwołali się prokurator i pełnomocnik Danuty Olewnik-Cieplińskiej, siostry zamordowanego. Dodatkowe kontrole w związku z zagrożeniem ebolą od dziś na lotnisku Heathrow w Londynie. Pasażerowie z 3 krajów dotkniętych epidemią, Sierra Leone, Gwinei i Liberii, będą mieli mierzoną temperaturę oraz zostaną poproszeni o wypełnienie specjalnego kwestionariusza i zostawienie danych kontaktowych. Od przyszłego tygodnia monitoring rozpocznie się na Gatwick oraz w terminalu pociągów Eurostar. Teraz kibice, awanturnicy przed sądem. Tylko 1 z 3 Niemców zatrzymanych po meczu Polska-Niemcy został ukarany grzywną w związku ze zniszczeniami w stadionowych toaletach. Wcześniej za inne incydenty, do których doszło podczas meczu, karami grzywnej, zakazami stadionowymi ukaranych zostało 4 Polaków. A dziś biało-czerwoni grają ze Szkocją. Fani wierzą, że po wygranej z mistrzami świata dobra passa będzie trwać nadal. 2-1. Dla Polaków. Lewandowski na pewno. To musisz strzelić tam. Bez niego ani rusz. Najlepiej wygrać i nie patrzeć na nic. Po prostu grać swoje i do przodu, nie? 3-0 może? Do Polski oczywiście. Początek meczu o 20:45 na Stadionie Narodowym. A teraz już w Trójce. Ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. LOT potrzebuje 100 milionów złotych w gotówce. Taką informację na temat finansowych potrzeb przewoźnika podaje nadzorujący spółkę wiceminister skarbu Rafał Baniak. Zastrzega on jednak, że nie oznacza to, że LOT dostanie te pieniądze z kasy państwa. Na dzisiaj realnie występuje zapotrzebowanie na gotówkę na poziomie około 100 milionów złotych, natomiast spółka wie, że pracować nad tym, żeby po taką pomoc nie sięgać lub sięgać w wariancie minimalnym. Rafał Baniak mówi, że LOT jest w coraz lepszej sytuacji finansowej i w związku z tym nie ma potrzeby natychmiastowego wsparcia. Odkładamy ten moment, jeżeli spółce uda się pozyskać dodatkowy cash flow, takiego finansowania nie będzie. Ostatni raz LOT dostał pomoc z ministerstwa 2 lata temu. Wówczas było to 400 milionów złotych. Pomoc tę zaakceptowała Komisja Europejska. Od sierpnia LOT przestał tracić na podstawowej działalności. Unijni ministrowie finansów jadą do Luksemburga. Tam szczyt na temat tego, jak wspierać słabnący rozwój gospodarczy w Europie. Niewykluczone, że wśród tematów obrad znajdzie się pomysł ministra Mateusza Szczurka. O tym Magdalena Skajewska. Przyszły szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker jednym ze swoich priorytetów uczynił utworzenie specjalnego programu na rzecz inwestycji. W ciągu najbliższych 3 lat ma on operować środkami o wartości 300 miliardów euro. Podobny projekt, choć na dużo większą skalę, zgłosił niedawno minister finansów Mateusz Szczurek. W zaproponowanym przez niego funduszu miałoby zostać zgromadzone 700 miliardów euro. Pula ta byłaby stopniowo zasilana przez kraje członkowskie, ale ich wkład finansowy nie byłby włączany do deficytu budżetowego. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Luksemburg. W porannym serwisie ekonomicznym nieobojętny jest nam los kawy i jej notowania, ale kawa nie wyklucza herbaty. Tymczasem rynek herbat w Polsce przestał rosnąć. Jak pisze Rzeczpospolita, jego wartość zwiększy się w przyszłym roku o niecałe 3% i wyniesie nieco ponad 2 miliardy złotych. Ilościowo zmian nie będzie. W tym roku kupimy 29 tysięcy ton herbaty, podobnie w przyszłym. Tak szacują badacze z firmy Euromonitor International. Teraz notowania giełdowe. Spadki na nowojorskiej giełdzie i to poważne. Ponad 1,6% stracił wczoraj S&P 500. W Japonii też straty. 2% traci tokijski Nikkei. Shanghai Composite pod kreską 0,1%. Do góry tylko Hang Seng 0,45%. Złoty zaś odrobinę mocniejszy. Euro kosztuje 4,18. Dolar 3,29. Funt 5,29. A frank szwajcarski 3,46 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś pochmurno, deszczowo, burzowo, opady będą przesuwać się z zachodu na wschód kraju, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, w górach, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 17 w Międzyzdrojach i Lesznie, 20 w Warszawie i Częstochowie, do 23 w Rzeszowie. Z pewną taką nieśmiałością chciałem zapytać, jeśli tak, redaktor pozwoli. Pozwalam. Cash flow to dobrze czy niedobrze? To znaczy, jeśli jest cash, to jest flow. A, to chyba, że tak. Trójka. Program trzeci. Ja dzwonię w sprawie tej potrzeby gotówki dla LOT-u. Redaktor nie uwierzy, ale ja też potrzebuję 100 milionów w gotówce. Nie wiem, czy nasz słuchacz ma cash flow, czy nie ma. Proszę się zwrócić do ministerstwa. Komisja zaopiniuje. Nie, na pewno. Będzie pan zadowolony. Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać. Ja nie mogę w ogóle udawać. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. Dzień dobry pani Edyto. No tak za 4,5 minuty, umówmy się. Coraz większe rozbieżności. Piotr Mec. W lutym 1996 roku ukazał się drugi singiel z albumu Shock and Show. Jeden z największych przebojów Edyty Bartosiewicz. Zgodnie z tytułem, ostatni na płycie. Ja chciałam, żeby to była taka bardzo energetyczna płyta. Jest tam kilka właśnie takich nawet ocierających się lekko jakiegoś punka numerów. Ja byłam tym zafascynowana, miałam bardzo dużo energii po tej płycie Sen, wiesz, po tym sukcesie też jakimś takim moim jako też kompozytora i tekściarza, wiesz, no chyba dostałam jakiegoś wiatru w skrzydła i takiej energii niesamowitej. I chciałam, żeby to właśnie była taka płyta, wiesz, mega energetyczna. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zawarła tam jakichś ballad i takich numerów jakichś middle time'owych, ale właśnie miałam za dużo ballad i były dwie piosenki, Pomyśl o mnie i Ostatni. Ostatni, czyli Zatańcz ze mną jeszcze raz. Z Katarzyną Kanclerz rozmawiałam, wie Kaśka, tutaj mam te dwie piosenki, wiesz, no już nie wsadzę ich dwóch, bo one mi po prostu tutaj już rozballadzają całą tę płytę, podczas gdy chcę, żeby ona była taka bardziej spójna, koherentna. To może dajmy Pomyśl o mnie, mówię, bo to krótsze. A ten ostatni jest taki dłuższy, ma ponad 5 minut. A ona mówi, nie kochana, nie, absolutnie. To musi być ten ostatni. No i wiesz, no. No wiem. Wiesz, no ta piosenka jest do tej pory grana i co więcej, wykonywana przez innych artystów i ona ciągle się odradza w jakiejś, pod nowymi postaciami. Dla artysty nie ma większej nagrody, jak to, że jego piosenka żyje w nowych pokoleniach. Thank you.

specjalnego uchwytu Isofix umożliwiającego wpięcie fotelika dla dziecka, a także wskaźników podpowiadających zmianę biegu czy wzmocnień tylnej kanapy, auto nie będzie mogło trafić do sprzedaży. Nowe samochody będą musiały być także wyposażone w czujnik zapięcia pasów i ciśnienia powietrza w oponach, mówi Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. O ile w przypadku czujnika zapięcia pasów zdecydowana większość samochodów w tej chwili już to ma, o tyle w przypadku czujników ciśnienia ogumienia bardziej chodzi o to, żebyśmy poruszali się ekologicznie, żebyśmy zużywali mniej paliwa, no i tym samym mniej truli atmosferę. Oba te systemy ma pan? Jest pan z nich zadowolony? Tak, oczywiście, no to pomaga. Nie ma pan z tym kłopotów? Nie. A pan co sądzi na ten temat? Ten czujnik ciśnienia w oponach to błogosławieństwo czy przekleństwo? No może nie do końca przekleństwo, ale utrudnienie. Sławomir Wyżykowski, wulkanizator. Ponieważ gro kierowców, którzy mają zainstalowane w swoich autach tego typu urządzenia, no po prostu wprowadza w błąd. Ci ludzie nie wiedzą, czy rzeczywiście jest spadek ciśnienia, czy jest zepsuty czujnik, w którym kole ubywa powietrza. Tego nie jest w stanie określić, no chyba, że w wyższych klasach samochodów, wtedy tak. Wielokrotnie uratowało mnie to przebiciem gumy, no. Ale nie miałem jeszcze z tym kłopotu, żeby mi się to popsuło. No. Może to i dobra rzecz, wie pan. Tylko to znowuż technicznie pójdzie do przodu, a jak to się będzie sprawować normalnie w użytkowaniu, to nikt tego nie wie. Działający sprawny czujnik w niczym kierowcy nie powinien przeszkadzać. Maciej Brzeziński z tygodnika Autoświat. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to po pierwsze pewien koszt, który składa się na cenę samochodu, który kupujemy w salonie i jest to koszt coraz większy, a po drugie jest to kolejna rzecz, która się może w samochodzie zepsuć. W przypadku czujników najbardziej są one narażone na uszkodzenie, gdy ucieknie nam powietrze z koła, po prostu zniszczymy go mechanicznie, albo gdy uszkodzi go wulkanizm. Musi być fachowiec, prawda? Musi się człowiek znać na tym i nie zrobić krzywdy. Co z czujnikiem zapięcia pasów? To jest pomocne, czy też utrudnia życie? No raczej utrudnia, bo ja jestem taksówkarzem i nie muszę, wioząc pasażerów, zapinać pasów. A pan coś takiego ma? Tak, już ten model ma i on piszczy. On piszczy tak przeraźliwie i informuje, że praktycznie, no, żeby go się pozbyć, to trzeba zapiąć się. Tu chyba nie ma co dyskutować, bo jednak statystyki pokazują, że zapinanie pasów pozwala ocalać ludzkie i życia, i ludzkie zdrowie. To przeszkadza, można to obejść. A jak pan to obchodzi? No, wkłada się taką zapinkę w miejsce zapięcia i ma się z tym spokój, już wtedy nie pika. Ten, kto to wymyślił, to ma dobry pomysł, tylko nam, użytkownikom, znowu coś utrudni i cenowo na pewno też i w eksploatacji. No to nie jest pytanie do mnie, nie jestem najlepszym adresatem, bo reprezentuję tę stronę, która pojazdy produkuje i która musi się dostosować do tych wymagań. Proszę mi wierzyć, my nie w bardzo wielu przypadkach nie jesteśmy inicjatorem takich zmian, my po prostu się musimy do nich dostosować. Te systemy, one nie pojawiły się na życzenie Komisji Europejskiej. Bartosz Zadura z Biura Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. One w ogóle funkcjonowały już wcześniej w samochodach wyższej klasy, natomiast to jest troszkę tak jak z poduszkami powietrznymi w samochodach, które radykalnie podnoszą bezpieczeństwo. Na początku one były elementem samochodów luksusowych. Powoli dochodziły do tych samochodów średniej klasy, a teraz są podstawowym wyposażeniem niemalże każdego samochodu. Teraz schodzimy po prostu na ten poziom, że jest to dostępne dla każdego. A zdaniem większości fachowców wymóg montażu systemów w każdym nowym aucie może wpłynąć na ceny samochodów, ale nieznacznie. Te relacje przygotował Kuba Witkowski. Let's go, I wanna go, all the way to the horizon. I took a drink at the ocean and treading water there before a drown. Let's dive, I wanna dive to the bottom of the ocean. I took a ride, I wouldn't go there without you. Let's take a ride, we'll take a ride, I wouldn't leave here without you. I am a mountain, I am the sea, you can't take that away from me. I am a mountain. Dziś rano o nauczycielach i to takich, którzy ciągną za sobą uczniów. Pan Karol napisał, wartość nauczyciela najlepiej ilustruje liczba kartek świątecznych i telefonów od uczniów, na przykład 20-30 lat po maturze. Zawsze zazdrościłem tej kolekcji mojemu tacie, też nauczycielowi, no ale on był matematykiem, a ja anglistą. Za 11, 8 Maja Borkowska, Tygodniki. W Tygodniku do Rzeczy jest to temat z okładki Operacja Kopacz. Jak załamaną Ewę przerabiano na żelazną premier. Artykuł jest zatytułowany Jak zrobić premiera. Całkowita ruina. W takim stanie była Ewa Kopacz po nieudanej pierwszej prezentacji swojego rządu na Politechnice Warszawskiej. Nie rozumiem tych wszystkich ataków. Dlaczego oni mi to robią? Mówiła jednemu ze swoich politycznych przyjaciół. Miała na myśli dziennikarzy. To do nich miała największy żal o to, że krytykują, że wyśmiewają, że kpią. Trzeba było szybko coś zrobić, natychmiast. Pierwsza myśl, Ewa Kopacz musi na jakiś czas zniknąć. Nikt nie musiał jej do tego namawiać. Sama była tak załamana, że nie miała ochoty na publiczne występy. Prostuje rozmówca do rzeczy. Do tego stopnia, że trzeba było ją bardzo przekonywać, by w ogóle zechciała się spotkać z siatkarzami, którzy we wspaniałym stylu zdobyli tytuł mistrzów świata. Bała się kolejnej wtopy. Doskonale pamiętała, co media zrobiły ze sportową gafą Joanny Muchy. Musiała się jednak z nimi spotkać. Najlepszym wyjściem było ograniczyć do minimum obecność mediów, mówi polityk z otoczenia pani premier. Ewa Kopacz mogła odetchnąć z ulgą. Do czasu expose miała się nigdzie nie pokazywać, dlatego też odwołano dwie konwencje PO w Katowicach i Białymstoku. Ruszyła operacja Kopacz. Czasu było mało, roboty po uszy. Efekt okazał się całkiem niezły, a w porównaniu z występem na Politechnice wręcz spektakularny. Co się zatem wydarzyło w ciągu tych 14 dni? Cofnijmy się w czasie. Tak rozpoczyna się artykuł Jak zrobić premiera w Tygodniku do Rzeczy. Także w tym tygodniku Polonia szuka sprawiedliwości za zagrabiony w czasie wojny majątek. Żądamy miliarda euro, napisał Związek Polaków w Niemczech w pozwie przeciwko władzom RFN. Szanse na takie odszkodowanie są jednak niewielkie. I jeszcze z Tygodnika do Rzeczy. Putin w tarapatach. Rosja płaci słony rachunek za aneksję Krymu i wspieranie rebelii na Ukrainie. Inflacja wzrosła już do ponad 8%. Kraj wkrótce może pogrążyć się w recesji. Zagraniczni inwestorzy uciekają, a za dolara i euro trzeba wyłożyć rekordowo dużo rubli. To w Tygodniku do Rzeczy. W Newsweeku temat z okładki. Na okładce znane twarze. Gdy słyszysz rak, w najbliższych 5 latach na raka zachoruje 700 tysięcy Polaków. Jak ta choroba zmienia życie? Artykuł zatytułowany jest Oswajanie obcego. Ilu chorych, tyle historii, ale jedno wspólne słowo. Rak. W jednej chwili zmienia całe życie, nic już nie jest takie samo. Mówić? Zapytała pisarkę Krystynę Koftę, lekarka. Mówić, odpowiedziała. Ma pani raka, usłyszała. Ubrała się jak w transie. Wychodząc z gabinetu przypomniała sobie ulubione powiedzenie mamy. Tylko nie rób przedstawienia. Nie zrobiła. Miała odłożone pieniądze na czarną godzinę, uznała, że właśnie nadeszła. W kilka dni zrobiła wszystkie badania, zapłaciła za operację, chciała to mieć za sobą. Po tygodniu nie miała już piersi. Kamil Durczok, gdy dowiedział się, że ma raka, upił się z kolegami. Krzysztof Krause w pierwszym odruchu zlekceważył przeciwnika. Jerzy Sztur przeciwnie, od razu zapytał lekarza, dobra, co robimy? A ksiądz Jan Kaczkowski nie miał kogo zapytać, bo o tym, że ma jeden z najgorzej rokujących nowotworów, dowiedział się na korytarzu mimochodem. Kora, gdy usłyszała diagnozę, już nie wyszła ze szpitala. Oswajanie obcego, ten artykuł w Newsweeku, także w Newsweeku. Proszę państwa, oto miś. Kiedy ludzie pytają, jaki wkład miał Michał Kamiński w expose Ewy Kopacz, on sam żartuje, że taki jak Adam Mickiewicz w Pana Tadeusza. Skromność nie jest głównym atutem Kamińskiego, ale też nie jego skromności potrzebuje pani premier. I jeszcze z Newsweeka artykuł Piastun pod presją. Znienawidzeni przez pracodawców, potępiani przez biskupów, lekceważeni przez własne matki, a czasem nawet żony. Mężczyźni, którzy postanowili zostać w domu z dziećmi, są u nas traktowani jak istoty z innej planety. O nich artykuł Piastun pod presją w Tygodniku Newsweek. To Tygodniki i Maja Borkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Dziś rano zajrzymy do prasy portugalskiej. Lizbona, Adriana Bąkowska, dzień dobry. Dzień dobry, witam z deszczowej i zimnej Portugalii. I zaczynamy. Przyszłoroczny budżet to temat, który dominuje w portugalskiej prasie. Rząd przyjął właśnie projekt dokumentu, który pod koniec miesiąca będzie głosowany w parlamencie. No i oczywiście pogrążona w kryzysie Lizbona nie uniknie kolejnych cięć antykryzysowych, a wszystko po to, by obniżyć deficyt, do czego zobowiązała Portugalię Komisja Europejska w zamian za wielomiliardową pożyczkę. Już wiadomo jednak, że wymagania Brukseli nie zostaną w pełni zrealizowane, o czym informuje Jornal de Negócios. Jak czytamy w gazecie, deficyt wyniesie nieco więcej niż 2,5% PKB, czego oczekiwała komisja. Powodem jest kilka negatywnych opinii Trybunału Konstytucyjnego, które zmusiły rząd do wycofania się z części antykryzysowych cięć. Deficyt nie przekroczy jednak 3%, czyli limitu stawianego wszystkim członkom Unii Europejskiej w ramach narzuconej przez wspólnotę dyscypliny budżetowej. Rząd w Lizbonie będzie musiał otrzymać od Brukseli zgodę na nieznaczne przekroczenie założeń, ale według Jornal de Negócios już Lizbona nie powinna mieć z tym problemów. Teraz temat z Diario de Noticias, które również pisze o przyszłorocznym budżecie w kontekście unijnym. Bruksela apeluje do rządu o inwestycje. Gazeta cytuje komisarza do spraw ekonomicznych i monetarnych Jyrkiego Kajtanena, który wyraził przekonanie, że władze mogą i powinny zwiększyć inwestycje publiczne. Kluczową rolę powinny tu odegrać fundusze strukturalne, które mogą pomóc w udźwignięciu wydatków w krajach o trudniejszej sytuacji. Według komisarza to właśnie zwiększenie wydatków na cele publiczne rozpędzi krajowe gospodarki walczące z kryzysem. Fiński polityk podkreślił, że Komisja Europejska pod nowym przewodnictwem od razu weźmie się za przygotowywanie ambitnego planu inwestycji, na które zostanie przeznaczone 300 miliardów euro. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w całej Unii to właśnie rządy w Lizbonie oraz w Wiedniu w ubiegłym roku przeznaczyły na inwestycje najmniejszą część swojego PKB. W Portugalii było to zaledwie 1,4%, czyli najniższy poziom, odkąd prowadzi się takie obliczenia, od co najmniej 1977 roku. Ponad połowa deputowanych ma dodatkowe zarobki. To już temat z dziennika Destak. Dziennik pisze o rezultatach raportu stworzonego przez Transparency International. Wynika z niego, że członkowie Parlamentu Europejskiego pochodzący z Portugalii nie należą do najbogatszych we wspólnocie. Okazuje się, że blisko 400 europosłów dorabia sobie na boku, a 175 otrzymuje w ten sposób ponad 500 euro miesięcznie. 12 zarabia dodatkowo sumy powyżej 10 tysięcy euro. Najczęściej dzieje się tak wśród eurodeputowanych z Czech, Niemiec i Belgii, z których 2/3 ma dodatkowe wynagrodzenia z innego źródła. Wśród Portugalczyków jest to zjawisko znacznie rzadsze. Dziennik Publiku udowadnia z kolei, że autorzy raportu nie ustrzegli się pewnych błędów. Dziennikarze gazety skontaktowali się z eurodeputowaną bloku lewicy Marizą Matias, która zgodnie z opracowaniem ma otrzymywać co miesiąc 500 euro jako zatrudniona przez Uniwersytet w Coimbrze. Przedstawicielka Parlamentu Europejskiego zapewnia jednak, że odkąd została wybrana w wyborach europejskich, jej umowa z uczelnią została zawieszona, a ona sama nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia poza tym przewidzianym dla europosłów. Dziękujemy bardzo. To z Lizbony Adriana Bąkowska i prasa portugalska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Mówiliśmy o dodatkowych czujnikach, które będą obowiązkowo montowane w samochodach. Czujników można w samochodzie wprowadzić bardzo dużo. Ja proponowałbym jeszcze kardiologiczny czujnik wprowadzić. Jeżeli ktoś ma za szybkie tętno i grozi mu to zaburzeniami rytmu, to samochód nie odpala. Wariujmy tak dalej, generalnie rzecz biorąc, tylko mam pytanie jeszcze, właśnie mam prośbę, żeby jeszcze Państwo zaoptowali, żeby wprowadzić czujnik inteligencji. Ja myślę, że tych wszystkich ochlapusów, którzy przepisy wprowadzili, samochody nigdy by nie ruszyły z miejsca ze względu na niskie bardzo IQ. Mam wrażenie, że czujnik ciśnienia wykazałby podniesione u Pana słuchacza. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro!